महाभारत वन पर्व नवाधिक शतमोध्याय। पृथ्वी पर गंगा जी के उतरने और समुद्र को जल से भरने का विवरण तथा सगर पुत्रों का उद्धार। लोमसुवाच भगीरथवच श्रुत्वा प्रियार्थम च दिवहुकसाम एव मल्वीति राजानं भगवान प्रत्यभाषत धार्यस्य महाभाग गगनात् प्रत्युताम शिवाम दिव्याम देवनदीम पुण्याम त्वत्कृते निपसत्तम। लोमस जी कहते हैं, राजन, राजा भगीरथ की बात सुनकर देवताओं का प्रिय करने के लिए भगवान शिव ने कहा, एव मस्तु महाभाग, मैं तुम्हारे लिए आकाश से गिरती हुई कल्याणमयी पुण्य स्वरूपा दिव्य देव नदी गंगा को अवश्य धारण करूंगा। एव मुक्त्वा महाबाहो हिमवंतम उपागमत मृत पारिषदैर घोरैः नाना प्रहणोद्यत। महाबाहो, ऐसा कहकर भगवान शिव भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अपने भयंकर पार्षदों से घिरे हुए हिमालय पर आए। तत्र स्थित्वा नरश्रेष्ठम भगीरथम उवाच प्रयाचस्व महाबाहो शैलराज सुताम नदीम पितृणाम पावनार्थम ते तामहम मनुजाधिप पतमानाम सरिच्छेष्टाम धार्यस्य त्रिभेष्टपम त्रिभेष्टपात। वहाँ ठहर कर उन्होंने नरश्रेष्ठ भगीरथ से कहा, महाबाहो गिरिराज नंदिनी, महानदी गंगा से भूतल पर उतरने के लिए प्रार्थना करो। नरेश्वर, मैं तुम्हारे पितरों को पवित्र करने के लिए स्वर्ग से उतरती हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को सिर पर धारण करूँगा। एतत् श्रुत्वा वचो राजा सर्वेण समुदारितम् प्रयतः प्रणतो भूत्वा गंगां समनुचिन्तयत् ततः पुण्य जलारम्या राज्ञा समनुचिन्तिता ईशानं च क्षितं दृष्ट्वा गगनात् सहसाच्युता ताम प्रच्युतामथो दृष्ट्वा देवा सार्धं हर्षभिः गंधर्वो रगयक्षाश्च समाजग्मुर्दधिक्षवः। ततः पपात गगनात् गंगा हिमवतः सुता। भगवान शंकर की कही हुई यह बात सुनकर राजा भगीरथ ने एकाग्रचित्त हो प्रणाम करके गंगा जी का चिंतन किया। राजा के चिंतन करने पर भगवान शंकर को खड़ा हुआ देख पुण्य सलीला रमणीय नदी गंगा सहसा आकाश से नीचे गिरी। उन्हें गिरती हुई देख दर्शन के लिए उत्सुक हो महर्षियों सहित देवता गंधर्व नाग और यक्ष वहां आ गए। तदनंतर हिमालय नंदिनी गंगा आकाश से वहां आ गिरी। समुद्रित महावर्तम मीनग्राह समाकुला ताम दधार हरो राजन गंगाम गगन मेखलाम ललाट देशे पतिताम मालाम मुक्तामयीमिव। उस समय उनके जल में बड़ी बड़ी भंवरों और तरंगे उठ रही थी, मत्स्य और ग्राह भरे हुए थे। राजन, आकाश की मेखला रूप गंगा को भगवान शिव ने अपने ललाट देश में पड़ी हुई मोतियों की मालाओं की भांति धारण कर लिया। सा बभूव विसर्पन्ते तिधाराजन् समुद्रगा फेन पुंजा कुल जला हंसानापंक्तयः क्वचिदा भोग कुटिला प्रस्खलंती क्वचिद क्वचिन् सा फैन पट संवेता मत्तेव प्रमदा व्रजत क्वचित् सा तो यनिनदैर्नन्दन्ति नादमुत्तमम् एवं प्रकारान् शुभं कुर्वती गगनाच्युता पृथ्वी तलमासाद्य भगीरथम् अथाब्रवीत। महाराज, नीचे गिरते ही फेन पुंज से व्याप्त हुए जलवाली समुद्रगामिनी गंगा तीन धाराओं में बटकर हंसों की पंक्तियों के समान सुशोभित होने लगी। वह मतवाली स्त्री की भांति इस प्रकार आई कि कहीं तो सर्प शरीर की भांति कुटिल गति से बहती थी और कहीं कहीं ऊंचे से नीचे गिरकर चट्टानों से टकराती जाती थी एवं श्वेत वस्त्रों के समान प्रतीत होने वाले फेनपुंज उसे आच्छादित किए हुए थे। कहीं कहीं वह जल के कलकल नाद से उत्तम संगीत सा गा रही थी। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाली गंगा आकाश से गिरी और भूतल पर पहुंचकर राजा भगीरथ से बोली, दर्शयस्व महाराज मार्गम केन व्रजाम्यहम्, त्वदर्थम अवतीर्णास्मि पृथ्वीं पृथ्वीपते। महाराज रास्ता दिखाओ, मैं किस मार्ग से चलूं, पृथ्वीपते तुम्हारे लिए ही मैं इस भूतल पर उतरी हूँ। एतत् श्रुत्वा वचो राजा प्रातिष्ठन्त भगीरथ, यत्र तानि शरीराणि सागराणां महात्मनां, प्लावनार्थं नरश्रेष्ठ पुण्येन सलिलेन च। यह सुनकर राजा भगीरथ जहाँ महात्मा सगर पुत्रों के शरीर पड़े हुए थे, वहाँ गंगा जी के पावन जल से उन शरीरों को प्लावित करने के लिए उस स्थान से प्रस्थित हुए। गंगाया धारणम कृत्वा हरि लोक नमस्कृतः, कैलासम पर्वत श्रेष्ठम जगाम त्रिदशैः, समासाद्य समुद्रम च गंगायाम सहितो नृपः, पूरयामास वेगेन समुद्रम वरुणालयम्, दुहित्रित्वे च नृपतिर्गंगां समनुकल्पयत। विश्ववंदित भगवान शंकर गंगा जी को सिर पर धारण करके देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए। राजा भगीरथ ने गंगा जी के साथ समुद्र तट पर जाकर वरुणालय समुद्र को बड़े वेग से भर दिया और गंगा जी को अपनी पुत्री बना लिया। पितृणाम चोदकम तत्र ततौ पूर्ण मनोरथ, एतत्ते सर्वमाख्यातम गंगा त्रिपथ गायथा। तत्पश्चात वहाँ उन्होंने पितरों के लिए जलदान किया और पितरों का उद्धार होने से वे सफल मनोरथ हो गए। युधिष्ठिर, जिस प्रकार गंगा त्रिपथगा स्वर्ग पाताल और पृथ्वी पर गमन करने वाली हुई, वह सब प्रसंग मैं तुम्हें सुना दिया। पूर्णार्थम समुद्रस्य पृथ्वी अवतारिता, काले यास्य यथा राजन् त्रिदशैव निपातिता, समुद्रश्च यथा पीतः कारणार्थं महात्मनां, वातापिश्च यथा नीतः क्षयं च ब्रह्मः प्रभो, अगस्त्येन महाराज जन्मां त्वं परिपृक्षसि। महाराज, समुद्र को भरने के लिए ही गंगा पृथ्वी पर उतारी गई थी। राजन, देवताओं ने काले नामक दैत्यों को जिस प्रकार मार गिराया और कारणवश महात्मा अगस्त्य ने जिस प्रकार समुद्र पी लिया तथा उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या करने वाले वातापी नामक दैत्य को जिस प्रकार नष्ट किया, वह सब प्रसंग जिसके विषय में तुमने पूछा था मैंने बता दिया। इति श्री महाभारते वन परमड़ि तीर्थयात्रा परमड़ि लोमस्तीर्थयात्रायाम अगस्त्या महात्म्य कथने नवाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में अगस्त्य महात्म्य कथन विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ।